महाभारत वन पर्व पंचाशीतितमोध्याय तीर्थ महात्म ततो गच्छेद्धर्मज्ञ भ्रातृस्थानम् अनुत्तमम् यत्र नित्यं महाशेनो गुह सन्निहितो नृपः तत्र गत्वा नृपश्रेष्ठ गमनादेव सिध्यति। धर्मज्ञ नरेश तत्पश्चात तीर्थयात्री परम उत्तम भर्तृस्थान की यात्रा करे जहाँ महासेन कार्तिकेय निवास करते हैं। नृपश्रेष्ठ वहाँ जाने मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है। कोटितीर्थे नर स्नात्वा गोसहस्त्र फलम लभेत प्रदक्षिणम उपावृत्य ज्येष्ठस्थानम व्रजेन्नर अभिगम्य महादेवं विराजति यथा शची। कोटि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। उसके परिक्रमा करके तीर्थयात्री मानव ज्येष्ठ स्थान को जाए, वहाँ महादेव जी का दर्शन पूजन करने से चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। तत्र कूपे महाराज विश्रुता भरतर्षभ समुद्रास्तत्र चत्वारो निवसन्ति युधिष्ठिरः। भरत कुलभूषण महाराज युधिष्ठिर वहाँ एक कूप है जिसमें चारों समुद्र निवास करते हैं। तत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र पितृदेवार्चने रतः नियतात्मा नरः पूतो गच्छेत परमां गतिम्। राजेन्द्र उसमें स्नान करके देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर रहने वाला जितात्मा पुरुष पवित्र हो परम गति को प्राप्त होता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र शृंगवेरपुरम मत यत्र तेणो महाराज रामो दाशरथि पुरा। राजेन्द्र वहाँ से महान शृंगवेरपुर की यात्रा करे। महाराज पूर्व काल में दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने वही गंगा पार की थी। तस्मिन् तीर्थे महाबाहो स्नात्वा पापे प्रमुच्यते गंगायां तु नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी समाहितः विधूत पापमा भवति वाजपेयं च विन्दति। महाबाहो उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र हो गंगा जी में स्नान करके मनुष्य पाप रहित होता तथा वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। ततो मुंजवटम गच्छे स्थानम देवस्य धीमतः अभिगम्य महादेवम अभिवाद्य च भारत प्रदक्षिणमुपावृत्य गाणपत्यमवाप्नुयात् तस्मिन् तीर्थे तु जाह्नव्यां स्नात्वा पापे प्रमुच्यते। तदनंतर तीर्थयात्री परम बुद्धिमान महादेव जी के मुंजवट नामक तीर्थ को जाए। भरत नंदन उस तीर्थ में महादेव जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके परिक्रमा करने से मनुष्य गणपति पद प्राप्त कर लेता है। उक्त तीर्थ में जाकर गंगा में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र प्रयाग ऋषि संस्तुतम् तत्र ब्रह्मादयो देवाधीशश्च सदिगीश्वराः लोकपालाश्च साध्याश्च पितरो लोकसम्मता तनत्कुमार प्रमुखा तथैव परमर्षयः अंगिरः प्रमुखाश्चैव तथा ब्रह्मर्षयो मलाः तथा नागाः सुपर्णाश्च सिद्धाश्चक्रचरास्तथा सरितः सागराश्चैव गन्धर्वाप्सरसोऽपि च हरिश्च भगवानास्ते प्रजापति पुरस्कृतः तत्र त्रिण्यग्ने कुण्डानि येषां मध्येन जाह्नवी वेगेन समतिक्रान्ता सर्वतीर्थ पुरस्कृता तपनस्य सुता देवी त्रिषु लोकेषु विश्रुता यमुना गंगया सार्धं संगता लोकपावनी गंगा यमुनयोर्मध्यं पृथिव्या जघनं स्मृतम्। राजेन्द्र तत्पश्चात महर्षियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग तीर्थ में जाए। वहाँ जहाँ ब्रह्मा आदि देवता दिशा दिक्पाल, लोकपाल, साध्य, लोक सम्मानित पितर सनत कुमार आदि महर्षि, अंगिरा आदि निर्मल ब्रह्मर्षि, नाग, सुपर्ण, सिद्ध, सूर्य, नदी, समुद्र, गंधर्व, अप्सरा तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ तीन अग्निकुंड है जिनके बीच से सब तीर्थों से संपन्न गंगा वेग पूर्वक बहती है। त्रिभुवन विख्यात सूर्यपुत्री लोकपावनी यमुना देवी वहां गंगा जी के साथ मिली है। गंगा और यमुना का मध्य भाग पृथ्वी का जघन माना गया है। प्रयागम जघनस्थानम उपस्थम ऋतयो विदु प्रयागम संप्रतिष्ठानम कम्बला स्वतरौ तथा तीर्थम भोगवती चैव वेदिरेसा प्रजापते तत्र वेदास्य यज्ञास्य मूर्तिमन्तो युधिष्ठिरः प्रजापतिमुपासन्ते ऋषयश्च तपोधनाः यजन्ते क्रतुभिर्देवास्तथा चक्रधरा नृपाः ततः पुण्यतमं नाम त्रिषु लोकेषु भारत प्रयागं सर्वतीर्थेभ्य प्रवदन्त्यधिकं विभौ गमनात् तस्य तीर्थस्य नाम संकीर्तनादपि मृत्युकालः भयात् चापि नरः पापात् प्रमुच्यते। ऋषियों ने प्रयाग को जघन स्थानीय उपस्थ बताया है। प्रतिष्ठान पूर्व अर्थात झूसी सहित प्रयाग, कंबल और अश्वतर नाग तथा भोगवती तीर्थ यह ब्रह्मा जी की वेदी है। युधिष्ठिर उस तीर्थ में वेद और यज्ञ मूर्तिमान होकर रहते हैं और प्रजापति की उपासना करते हैं। तपोधन ऋषि देवता तथा चक्रधर नृपतिगण वहां यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते हैं। भरत नंदन इसीलिए तीनों लोकों में प्रयाग को सब तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं पुण्यतम बताए हैं। उन तीर्थ में जाने से अथवा उनका नाम लेने मात्र से भी मनुष्य मृत्युकाल के भय और पाप से मुक्त हो जाता है। तत्र अभिषेकम् यः कुर्यात् संगमे लोकविश्रुते पुण्यम् च फलमाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। वहाँ के विश्वविख्यात संगम में जो स्नान करता है वह राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। एषा यजन् भूमिर्हि देवानाम् अभिसंस्कृताम् तत्र दत्तम् सूक्ष्मम् अपि महद्भवति भारत। भरत नंदन यह देवताओं के संस्कार की हुई यज्ञ भूमि है। यहाँ दिया हुआ थोड़ा सा भी दान महान होता है। न वेद वचनात्तात न लोक वचनादपि मतिरुत्क्रमणीया ते प्रयाग मरणम प्रति। तात तुम्हें किसी वैदिक वचन से या लौकिक वचन से भी प्रयाग में मरने का विचार नहीं त्यागना चाहिए। दस तीर्थ सहस्राणि षष्टि कोट्यस्तथा परा एषां सान्निध्यमत्रैव कीर्तितं कुरु नन्दन चतुर्विद्ये च यत्पुण्यं सत्यवादिषु चैव यत् स्नात् एवं तदाप्नोति गङ्गायं यमुना संगमे। कुरुनंदन 60,10,000 तीर्थों का निवास केवल इस प्रयाग में ही बताया गया है। चारों विद्याओं के ज्ञान से जो पुण्य होता है, सत्य बोलने वाले व्यक्ति को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह सब गंगा यमुना के संगम में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तत्र भोगवती नाम वासुके तीर्थमुत्तमम् तत्राभिषेकम् यः कुर्यात् स्वोष्मेध फलम् लभेत्। प्रयाग में भोगवती नाम से प्रसिद्ध वासुकी नाग का उत्तम तीर्थ है। जो वहाँ स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तत्र हंस प्रपतनम तीर्थम त्रैलोक्य विश्रुतम दशाश्वमेधिकम चैव गंगायाम कुरुनंदन। कुरुनंदन वही त्रिलोक विख्यात हंस प्रपतन नामक तीर्थ है और गंगा के तट पर दशाश्वमेधिक तीर्थ है। कुरुक्षेत्र समा गंगा यत्र तत्रावगाहिता विशेषो वैकनखले प्रयागे परमं महत। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायिनी है। कणखल में गंगा का स्नान विशेष महात्म्य रखता है और प्रयाग में गंगा स्नान का महात्म्य सबकी अपेक्षा बहुत अधिक है। यद्य कार्य शतम कृत्वा कृतम गंगाभिषेचनम सर्वदत्तस्य गंगाम्भो दहत्यग्निर्वेन्धनम सर्वं कृतयुगे पुण्यम त्रेतायां पुष्करम स्मृतम द्वापरेपि कुरुक्षेत्रम गंगा कलियुगे स्मृता पुष्करे तु तपस्तप्येद्दानं दद्यान् महालये मले त्वाग्निमारोहे भृगुतुंगे त्वनाशनम। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है उसी प्रकार सैकड़ों निषिद्ध कर्म करके भी यदि गंगा स्नान किया जाए तो उसका जल उन सब पापों को भस्म कर देता है। सतयुग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर का महत्व है, द्वापर में कुरुक्षेत्र विशेष पुण्यदायक है और कलयुग में गंगा की अधिक महिमा बताई गई है। पुष्कर में तप करें, महालय में दान दे, मलय पर्वत में अग्नि पर आरूढ़ हो और भृगुतुंग में उपवास करे। पुष्करे तो कुरुक्षेत्रे गंगायां मध्यमे शुच स्नात्वा तारयते जन्तु सप्त सप्तावरान तथा। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा तथा प्रयाग आदि मध्यवर्ती तीर्थों में स्नान करके मनुष्य अपने आगे पीछे की सात सात पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। पुनाति कीर्तिता पापम दृष्टा भद्रम प्रयक्षति अवगाढ़ा च पीता च पुनात्या सप्तमम कुलम। गंगा जी का नाम लिया जाए तो वह सारे पापों को धो बहाकर पवित्र कर देती है, दर्शन करने पर कल्याण प्रदान करती है तथा स्नान और जलपान करने पर वह मनुष्य की सात पीढ़ियों को पावन बना देती है। यावधि मनुष्यस्य गंगा या स्पृशते जलम तावस्स पुरुषो राजन स्वर्गलोके महीयते। राजन, मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जल को स्पर्श करती है तब तक वह पुरुष स्वर्गलोक में पूजित होता है। यथा पुण्यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च उपास्य पुण्यम लब्ध्वा च भवत्य अमरलोकभाग। जितने पुण्य तीर्थ हैं और जितने पुण्य मंदिर हैं उन सब की उपासना सेवन से पुण्य लाभ करके मनुष्य देवलोक का भागी होता है। न गंगा सदृशम तीर्थम न देव केशवात् परः ब्राह्मणेभ्य परम नास्ति एवमाह पितामह। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं और ब्राह्मणों से उत्तम कोई वर्ण नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। यत्र गंगा महाराज स देशस्तपोवनम सिद्धक्षेत्रम तत्ज्ञेयम गंगा तीर समाश्रितम। महाराज, जहाँ गंगा बहती है वही उत्तम देश है और वही तपोवन है। गंगा के तटवर्ती स्थान को सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए। इदं सत्यं द्विजातीनां साधूनां आत्मजस्य च श्रुतां च जपेत कर्णे शिष्यस्यानुगतस्य च। इस सत्य सिद्धांत को ब्राह्मण आदि द्विजों, साधु पुरुषों, पुत्र सुहृदों, शिष्य वर्ग तथा अपने अनुगत मनुष्यों के कान में कहना चाहिए। इदं धन्यम इदं मेध्यम इदं स्वर्ग मनुत्तमम इदं पुण्यम इदं रम्यम पावनम धर्मम उत्तमम। यह गंगा महात्म्य धन्य, पवित्र, स्वर्गप्रद और परम उत्तम है। यह पुण्यदायक, रमणीय, पावन, उत्तम, धर्मसंगत और श्रेष्ठ है। महर्षिणाविदं गुह्यं सर्वपाप प्रमोचनम आदित्य द्विज मध्ये च निर्मला स्वर्गम आप्नुयात। यह महर्षियों का गोपनीय रहस्य है, सब पापों का नाश करने वाला है। द्विज मंडली में इस गंगा महात्म का पाठ करके मनुष्य निर्मल हो स्वर्गलोक में पहुँच जाता है। श्रीमत्स्वर्गम तथा पुण्यम थपत्न शमनम शिवम मेधा जननमग्रम वही तीर्थवंशानुकीर्तनम। यह तीर्थ समूहों की महिमा का वर्णन परम उत्तम, संपत्तिदायक, स्वर्गप्रद, पुण्यकारक, शत्रुओं का निवास करने वाला, कल्याणकारक तथा मेधा शक्ति को उत्पन्न करने वाला है। अपुत्रो लभते पुत्रम अधनो धनमाप्नुयात् महिम विजयते राजा वैश्यो धनमाप्नुयात्। इस तीर्थ महात्म का पाठ करने से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, धनहीन को धन मिलता है, राजा इस पृथ्वी पर विजय पाता है और वैश्य को व्यापार में धन मिलता है। शूद्रो यथे सितान कामान ब्राह्मण पारग पठन यश्चेदम तृणिया नित्यम तीर्थ पुण्यम दर शुचि जाति स स्मृते नाक पृष्ठे च मोदते गम्यान्यपि च तीर्थानि कीर्तितान्य गवानि च। शूद्र मनोवांछित वस्तुएं पाता है और ब्राह्मण इसका पाठ करे तो वह समस्त शास्त्रों का पारंगत विद्वान होता है। जो मनुष्य तीर्थों के इस पुण्य महात्मा को प्रतिदिन सुनता है वह पवित्र हो पहले के अनेक जन्मों की बातें याद कर लेता है और देह त्याग के पश्चात स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। भीष्म, मैंने यहाँ गम्य और अगम्य सभी प्रकार के तीर्थों का वर्णन किया है। मनसा तान गच्छेत सर्वतीर्थ समीक्षया एतानि वसुभि साध्ये आदित्य मरुदस्वभि दिशिर्भि देवकल्पैश्च स्नातानि सुकृतैर्भि एवं त्वमिव कौरव्य विदनानेन सुव्रत व्रजतीर्थान दीर्थ पुण्यम पुण्येन वर्धयन् भावितैः कारणैः पूर्वम् आस्तिक्या श्रुतिदर्शनान् प्राप्यन्ते तानि तीर्थानि सद्भिः शास्त्रानुदर्शिभिः। नाव्रति नाकृतात्मा च नाशुचि न च तस्करः नाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमतिर्नरः त्वया तु सम्यक् वृत्तेन नित्यं धर्मार्थदर्शिनां पिता पितामहश्चैव सर्वे च प्रपितामहा पितामहं पुरोगाश्च देवा सर्षिगणाधिप तव धर्मेण धर्मज्ञ नित्यमेवावितोषिता अवाप्स्यति त्वं लोकान् वैवसूनां वासोपमं कीर्तिं च महतीं भीष्म प्राप्स्यते भूयशाश्वतिम्। संपूर्ण तीर्थों के दर्शन की इच्छा पूर्ण करने पिता पितामह प्रपितामह ब्रह्मा आदि देवता तथा महर्षिगण इन सबको सदा स्वधर्म पालन से संतुष्ट किया है। अतः इंद्र के समान तेजस्वी नरेश तुम वसुओं के लोक में जाओगे। भीष्म, तुम्हें इस पृथ्वी पर विशाल एवं अक्षय कीर्ति प्राप्त होगी। नारद उवाच एवं उक्त्वाभ्यनुज्ञाय पुलस्त्यो भगवान ऋषि प्रीत प्रीतेन मनसा तत्र हिवान्तरधीयत। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर ऐसा कहकर भीष्म जी की अनुमति ले संतुष्ट हुए भगवान पुलस्त्य मुनि प्रसन्न मन से वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भीमस्य कुरुशार्दूल शास्त्र तत्वार्थ दर्शवान् पुलस्त्य वचनाच्चैव पृथ्वीं परिचक्रवे। कुरुश्रेष्ठ, शास्त्र के तात्विक अर्थ को जानने वाले भीष्म ने महर्षि पुलस्त्य के वचन से तीर्थ यात्रा के लिए सारी पृथ्वी की परिक्रमा की। एवं ऐसा महाभाग प्रतिष्ठाने प्रतिष्ठिता तीर्थयात्रा महापुण्या सर्व पाप प्रमोचनी। महाभाग, इस प्रकार यह सब पापों को दूर करने वाली महापुण्यमयी तीर्थयात्रा प्रतिष्ठान पूर्व प्रयाग में प्रतिष्ठित है। अनेन विधिना यस्तु पृथ्वीं संचरिष्यति अश्वमेध सतस्याग्रं फलं प्रेत्य स भोक्षति। जो इस विधि से तीर्थयात्रा के उद्देश्य से सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वह अश्वमेध यज्ञों से भी उत्तम पुण्य फल पाकर देह त्याग के पश्चात उसका उपभोग करेगा। ततश्चाष्ट गुणं पार्थ प्राप्त से धर्ममुत्तमम् भीष्म कुरुणां प्रवरो यथा पूर्वम अवाप्तवान्। कुंती नंदन, कुरु प्रवर भीष्म ने पहले जिस प्रकार तीर्थयात्रा जनित पुण्य प्राप्त किया था उससे भी आठ गुने उत्तम धर्म की उपलब्धि तुम्हें होगी। नेता च त्वं ऋषिन्यस्मात्तेन तेष्ट गुणं फलं रक्षो गुण विकीर्णानि तीर्थान्येतानि भारत नागतानि मनुष्येन्द्रे त्वामृते कुरु नंदन। तो अपने साथ इन सब ऋषियों को ले जाओगे, इसीलिए तुम्हें 8 गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। भरत, कुलभूषण, कुरुनंदन, इन सभी तीर्थों में राक्षसों के समुदाय फैले हुए हैं। तुम्हारे सिवा दूसरे नरेशों ने वहाँ की यात्रा नहीं की है। इदम देवर्षि चरितम् सर्वतीर्थाभिसमृतम् यः पठेत् कल्यमुत्थाय सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मनुष्य सवेरे उठकर देवर्षि पुलस्त्य द्वारा वर्णित संपूर्ण तीर्थों के महात्म से संयुक्त इस प्रसंग का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि मुख्या सदा यत्र बाल्मीके सुत कश्यप आत्रेय कुंड जठरो विश्वामित्रो त गौतम अचुतो देवलश्चैव मार्कण्डेयोऽथ गालव भरद्वाजो वसिष्ठश्च मुनिरुद्दालकस्तथा शौनकः सपुत्रेण व्यासश्च तपताम्बरः दुर्वासाश्च मुनिश्रेष्ठो जाबालिश्च महातपा एते ऋषिवरा सर्वे त्वत्प्रतीक्षा तपोधना एभिः स महाराज तीर्थाण्डेतान्ननु व्रज। महाराज, ऋषि प्रवर वाल्मीकि, कश्यप, आत्रेय, कुंड जठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कंडे, गालव, भारद्वाज, वशिष्ठ, उद्दालक मुनि, शौनक तथा पुत्र सहित तपोधन प्रवर व्यास, मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा और महातपस्वी जाबाली, ये सभी महर्षि जो तपस्या के धनी हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सब के साथ उक्त तीर्थों में जाओ। एष ते लोमसो नाम महर्षिरमित द्युतिः समेष्यति महाराज तेन सार्ध मनोव्रज। महाराज, ये अमित तेजस्वी महर्षि लोमस तुम्हारे पास आने वाले हैं, उन्हें साथ लेकर यात्रा करो। मयापि स धर्मज्ञ तीर्थान्नेतान्ननुक्रमात् प्राप्स्यसि महतीं कीर्तिं यथा राजा महाविशः। धर्मज्ञ, इस यात्रा में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। प्राचीन राजा महाभिषेक महाभिष के समान तुम भी क्रमशः इन तीर्थों में भ्रमण करते हुए महान यश प्राप्त करोगे। यया यथा यजाते धर्मात्मा यथा राजा पुरुरवा तथा तुम राजसार्दूल स्वेन धर्मेण शोभसे यथा भगीरथो राजा यथा रामस्य विश्रुतः तथा त्वं सर्वराज्यभ्यो भ्राजसे रश्मिवानिव। निवश्रेष्ठ, जैसे धर्मात्मा ये आते तथा राजा पुरुर्वा थे, वैसे ही तुम भी अपने धर्म से सुशोभित हो रहे हो। जैसे राजा भगीरथ तथा विख्यात महाराज श्री राम हो गए हैं, उसी प्रकार तुम भी सूर्य की भांति सब राजाओं से अधिक शोभा पा रहे हो। यथा मनुर्यथेक्षा कुर्यथा पुरुर्महायशा यथा वैण्यो महाराज तथा त्वं विश्रुतः यथा च वित्रहा सर्वान् सपत्नात् निर्दहन् पुरा त्रैलोक्यं पालयामास देवराड् विगतज्वरः तथा शत्रुक्षयं कृत्वा त्वं प्रजा पालयिष्यति स्वधर्मं विजिता मुर्वी प्राप्य राजीवलोचन ख्यातिं यास्यति धर्मेण कार्तवीर्यार्जुनो यथा। महाराज, जैसे मनु, जैसे इक्ष्वाकु, जैसे महायशस्वी पुरु और जैसे वेन नंदन पृथु हो गए हैं, वैसे ही तुम्हारी भी ख्याति है। पूर्व काल में वित्रासुर विनाशक देवराज इंद्र ने जैसे सब शत्रुओं का संहार करते हुए निश्चिंत होकर तीनों लोकों का पालन किया था, उसी प्रकार तुम भी शत्रुओं का नाश करके प्रजा का पालन करोगे। कमल नयन नरेश, तुम अपने धर्म से जीती हुई पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त करके स्वधर्म पालन द्वारा कार्तवीर्य अर्जुन के समान विख्यात होगे। वै सम्पान वाच एवम् आश्वास राजानं नारदो भगवान् श्री अनुज्ञाप्य महाराज तत्रैवान्तरदीयत। वै सम्पान जी कहते हैं, महाराज जनमेजय, देवर्षि नारद इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को आश्वासन देकर उनके आज्ञा ले वही अंतर्ध्यान हो गए। युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा तमेवार्थं विचिन्तयन् तीर्थयात्राश्रितं पुण्यं ऋषीणां प्रत्यवेदयत। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भी इसी विषय का चिंतन करते हुए अपने पास रहने वाले महर्षियों से तीर्थयात्रा संबंधी महान पुण्य के विषय में निवेदन किया। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि पुलस्य तीर्थयात्रायां नारद वाक्ये 85वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में महर्षि पुलस्त्य की तीर्थयात्रा के संबंध में नारद वाक्य विषयक 50वां अध्याय पूरा हुआ।